سورة عادیات چو مکی کا آئے کریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا قسم چو تمن گرن ہن یمن دور تلن ویزی پھیک کھسان چو تو پچھ قسم تمن گرن ہن یم کنین پیٹھ نال دار پڑر تراؤن سویت ریہ تراؤن چھے تو پچھ قسم تمن گرن ہن یم صبح پگوئی چھے دشمنن پیٹھ ویتت پیوان تو پچھ من لوٹ تغارت کران فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا بیم گوری تم سات گرد غبار چتلان تو پچھ تمی وقت دشمنن ہندس جماعت است لشکر مز اچان یمن قسمن جواب چھو یعنی یم قسم آئے ہاون یت کت پیٹ ان الانسان لربه لکنود پز پٹھ یہ کافر انسان چھو پنس خدای سن ناشکری کران وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد بیچ بیشک انسان پان تک پٹھ مطلع گواہ بیچ بیشک انسان مالک محبت اندر سٹھا مضبوط تمی چھسن کیت دریٹ یوان مالک محبت اندر چھ تیت بوڑمت غر گومت کہ منمی حقیقی سنز نعمت چھسن بوزن یوان افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور کیا سنا امس انسانس چھنا اس وقت چتس یم وقت قبرو منز پریٹت کڑنی تی سوری یہ تہ منز آسی مرد وغیرہ بیئی نن راون تی سوری یہ سینن تی دلن منز آسی ان ربهم بهم یومئذ لخبیر پز پر تون پروردگار آج تم دو تون سارنی حالاتن پٹ باخبر تو پور واقف سدی تمن سو بدل یس تمن شوبی